عاشق ہے اب پارا پارا البتا البتا ماہ رمضان کلفت ہجر و فرقت نے مارا میں تجھے کو گزارا الوداع الوداع